اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں بلوا لو خدا رب، بلوا لو خدا رب، سرکار مدینے میں اے کا جائے، کب تک میں پھروں در در، مرنے دو بھی اب دلبر، کب تک میں پھروں در در، مرنے تحریس پہ سر رکھ کر، سرکار مدینے میں کب تک میں پھروں در در، مرنے بھی تو اب دل پر، سر رکھ کر سرکار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے کے آ جائے، ہوتا وقت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں، قائم ہو عظیم مرکز، قائم ہو عظیم مرکز، سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، دوا دے دو دنیا کے غموں کی تم، للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو، آقا بلوا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، آنکھوں میں سما جاؤ، سینے میں اتر آؤ، آنکھوں میں سما جاؤ، شہنشاہ اب راہ مدینے میں بلوا کے شہنشاہ اب راہ مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطا مدینے میں اے کاش کے آ جائے قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم بلوا کے شہنشاہ اب مدینے رمضان کی بہار ہو طیبہ کی فضا پھرتا ہو اور جھومتا پھرتا ہو عطا مدینے میں اور جھومتا پھرتا ہو جھومتا پھرتا ہو اور جھومتا پھرتا ہو عطا مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطا کاش کے آ